Kiroletik. Astelenetan eta ostiraletan ordu bietatik iruetara. Eguerdion, Euskal Irratietan txeta irrateko entzuleok. Ni Paolo Askoz naiz, eta nire alboan Jean-Pierre Arokaren edut. Eguerdion, Jean-Pierre. Kaixo. Gaur bi gonbidatu berez izanen ditugu saioan, alde batetik Igor Emerirekin solastu gara, Real Uniongo Administrazio Kontseiluko presidentearekin. Aurtengo denboraldiaren balorazioa askatuko diogu, eta helduen urtera begira lehen taldean izanen diren aldaketak ere galdetuko dizkiogu. Bertzealetik Iker Cortesekin mintzatu gara, Hondarribia Arraun elkarteko emakumeen traineroaren entrenatzailearekin. Berarekin lenguasteko lehen banderaren garaipena aipatuko dugu eta baita hurrengo jardunaldietarako duen aurreikuspena. Azkenik beti bezala asteburuko hainbat hitzordu ere zerrendatuko ditugu. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ba, Real Union ez arituko gara orain, oporretan daude, badakizuen moduan, baina honek ez du erran nahi klubean lanak gelditu denik, izan ere urren urtera begira taldea osatzen hasi beharko dira. Hain zuzen ere, honetaz eta bertze gai batzuz ere aritzeko gaur gonbidatu berezi bat dugu gurekin, Igor Emeri dugu hemen, Real Uniongo Administrazio Kontseiluko presidentea. Kaixo, Igor? Kaixo, egunon. Zer moduz? Ondo zemerko. Bai, lantalan, ez? Landalan, oso lan. Hori da. Ba, bueno, asteko, bukatu berri den denboraldiaren inguruan, ba, balorazio bat eskatuko dizut, ez? Zein da zuretzat aurtengo denboraldiko balorazioa edo, bueno, balantzea? Ba, balorazio positiboa, nahiko positiboa, batez ere, ba, azken jardunaldian egun polita bizi izan genuelako estadion galen, aukerak eukita, playoffean sartzeko, giro ederrarekin zelaian, partido ona egiten, gainera, ze irabazi genuen, baina ondo jokatuz, eta bueno, gero ez genuen beste sari hori euki, baina hori etzen gure esku, orduan guko hola bukatzea, aukera horiekin eta partido polita inez, ba, primeran. Igor, oen dira urte bat sartu zinetenean, horren, urte betetzea beteko duzu, hau da pentsatzen zenuena futbolari buruz eta Real Unionen inguruan atxibango zenuena? Oraintxe aipatu dana da lehen taldearekin gertatu dena. Balorazioa alde horretetik, ze egia da lehen taldeak azkenean indar asko daukala. Baina gero atzean edo ondoan badaude beste hainbat arlo edo beste beste hainbat gauza oso garrantzitsuak, batez ere bean futbol basean lana egiten egiren lana hori berpizteko eta klubaren etorkizuna bermatzeko. Orduan hor lan asko egiten egongera aurten ere, ekonomikoki ere klubean lan desente daukagu, ze atzetik ekartzen genuna etzen erraxa hori altxatzeko, eta gero klubaren irudia aldetik ere. Irudia aldatu beharra, hobetu beharra, modernizatu beharra ere, eta ba, gauza esente zen ditut uste dut, ez? Bai, baina lehen urte aurrera pausu bat izan da, eh? Zer, oraindik ere lana ugari. Bai, eta gero batez ere ondo ezagutu kluba, barrundik, bertan lan egiten dutenak ondo ezagutu, nola lan egiten, zer hobetu daiteken. Azkenean ikasketa urtea, eta gero ba, ondo ezagutzeko kluba zer den, barrundik, ze kanpotik azkenean beti jasotzen dugu informazioa, nola joan dena, batzuk barrundik esate zuten nola da bien kluba, baina zu barruan egon arte ez dakizu zehatz mehatze nola dagoen. Eta gero, epaitzen dizuete emaitzaren gatik, eta lehen taldearen emaitzaren gatik, ez lan guzti horren gatik. Ez, eta adibidez orain baita beste erronka oso handia daukagu, eta urrats benetan garrantzitsua, eta jendeak ez duna ia ikusiko da transformazio digitala. Hortan lanean egira ere kluba digitalizatzeko, eta jendeak ezak hori benetan garrantzitsua dela, bere bizikoa dela Real Union entzat. Bere eragina handia izango dela. Bai, etorkizuna bermatzeko, baina hori ezinbestekoa da, egitea, eta lan hori barruan egiten agera, ez kanpora behira. Noski, dirudi, bueno, beti kirol guztietan gertatuko da ez, baina dirudi, Juan Pedro aipatu duena, beti lehen taldearen inguruan, edo agian ere zale gehiago edo jarraitzaile gehiago dituen taldea da, edo, bueno, ez, Real Uniongo klubeko puska. Baina bai egia da badirela atzetik bertze gauza batzuk lan haunitz eskaini behar zaizkiela. Eta batez ere, ba, jarraitzaile gehiago, ez? Nik uste zuen erronketako bat ere hori dela, ez? Jarraitzaile gehiago edo zale gehiago hurbiltzea estadion galera, eta horretarako ere lan egin behar da, eta gian aipatu duzuna, ba, digitalizazio prozesu horrek ere, edo modernizazio prozesu horrek ere, ba, bueno, lana eskaini behar zaiola horreri, ba, bertze, helburu batzuk lortzeko ez bakarrik kirolarloan. Bai, eta azkenean gehien ikusten dena hobetzeko edo lantzeko lehen taldea dena, hori lantzeko guk ulertzen dugu arrobia landu behar dela ere. Orida. Jende gehiago erakartzeko arrobia landu behar dugu. Uh-huh. Eta etorkizuna ziurtatzeko arrobia landu behar dugu. Eta hori azken urteetan ez da landu. Eta guk argi geneukan, baze duela, aipatu nun justu orain duela urte bat, bi edadura daudela edo ditugula gure proiektuan. Bata, edo bi abiadura edo epeak. Epe laburra lehen taldea dena, ze ziurtatu behar genuen lehen taldeak lehiakorra izatea, eta bueno, azken eguztu lehiakorra izan dela lehen urte honetan Primera Ref kategori indartxo honetan. Baina gero ere epe ertain eta edo luzera, hor arrobia landu behar dugula, hor dagoelako klubaren etorkizuna, Real Unionen etorkizuna, orduan hortan ari gera, bi abiadura hoiekin, baina gelditu gabe. Bai, aipatu behar da, arrakasta handia izan da, hoi iritzia da, aipatu arrakasta handia izan da, lehen taldearen lana. Zortzigarren postu hori ligan. Bai, noski. Zerra, ari ginen hasiera batean, aurre denboraldian, hasi ginen, bueno, a ber, nortzu gelditzen diren atzean. Hori gauza bada. Eta, pero, eta gero bigarren gauza, arrobiaren kontua. Hor, zure konfiantzako jendea jarri duzu, edo jarri duzue, Mikel Jauregi adibidez, oso ezaguna eta eskarmenduko teknikari goi mailakoa. Baino, hor, zure eskuetan, zuen eskuetan ez dagoena, da, azpiegiturak, zuek ez dituzue azpiegiturak lantzeko arrobi lan hori. Behar duzue gehiago. Eta hori komplikatua izaten da. Eta hirigintza kontua komplikatua izaten dira. Hor, apurka egin beharko duzue lan hori. Bueno, horten iaz, hobeto esan da, nola hasi genuen denboraldia eta nola bukatu dugun. Azpiegituren aldetik adibidez, azkenean oso garrantzitsua izan zen klubarentzat anexoaren belar berria jartzea, argi berriak, eta orain benetan anexo polit bat eta on bat kalitatezkoa izatea. Hor bai udaletxeak zein aldundiak obra hori buruantzekoaten lan hori eta egin zuten. Egia da guk lehenago nahi genuela hori egitea demoraldia azpiegitura garrantzitsu horrekin ondo hasteko, baina berandago iritsi zen. Baina hori benetan garrantzitsua izan da, ze orain ikuste ditugu arrobiko talde guztiak, aurrak, gazteak entrenatzen oso gustora, eta lehen taldea ere horre entrenatzute gehienetan, eta goi mailako benetan kalitatezko belarra dukagula esatute. Orduan hori benetan garrantzitsua izan zen iaz azpiegituren aurretik, aldetik. Gero beste goza txiki batzuk hobetzen ari gera, futbol, armaiak ere pixkatu hobetzen poliki-poliki, orain eserleku gehiago jarri behar ditugu aurtengo denboraldirako, 4.000 iritsi barri erelako hori eskatzen duelako federazioak. Eta hor gabiltza lan askorekin, alde batetik eta bestetik hobetzen. Baizu zertatzen den, Igor, oen duela, goita busturte, estadion galberritu zenean, futbol zelai hori hor zegoela gara jaktan. Eta gehoztik, hobekuntza gutxi izan dugu Irunen, bai, Ugalde Txon, bai, San Jose Obreron, baina eragina gutxi izan du Real Unioneko harrobiari begiratuz. Eta hori, hor lan, ez dakit, nola bideratu behar duzuen hori, behar dituzue alde horretatik azpiegiturak. Ez da erraza izango, eh? Baina hori behar duzue harrobia lantzeko horbestenak arazoak izango dituzue, ez duzue hori, mirakulurik ez da egitenan. Eta talde asko dituzue. Eta gero bermatu behar duzue eskoletako kirolak eta bestenatekoak eta fugula ere bai, eta ez da reza, azpiegitura osatu behar duzu eta eskuratu behar duzu. Nola, oraintxe bertan ez dakit. Bai. Ba, dakit hor, zuentzat, eta klubua uste badela. Eta klubaren garapenerako, eta dauzkagun proiektuterako, benetan garrantzitsua da, ba, azpiegitura horiek hobetzea edo handitzea. Ba. Ze badugu buruan, eta sigera, dagoeneko, ba, bilkura askorekin emakumezkoen futbolaren inguruan ere, bai Marinorekin egon gera, gure artean lehendabizi, zegu futbol, emakumezkoen futbol proiektu bat nahi dugu garatu, ez talde bat, proiektu bat diot. Ze, talde bat ateratzea bai oso erraxa da, baina proiektu bat, benetazko proiektu bat, Irungoa eta Baiarakoa, Bidasoakoa, ez da hain erraxa. Orduan, hor Marinoekin zein dugu, Aldundiarekin ere, Federalizioarekin, Errealarekin, Garbinarekin ere hitz egiten egon ditzen duela gutxi, eta bilkura batzuk ditugu hor aurretik, ba, guk proiektu bat garatzeko. Baina hori azpiturekin lotuta dago. Orduan, ez da hain erraxa hori martxan jartzea. Horrexegatik, bueno, hori gure esku ez dago bakarrik, hori udaletxearen esku dago ere, ze instalazioak municipala dire. Claro, hori, eta ez da erraza, hirigintza munduan araudiak betetzea eta aldaketak egitea, eta proiektu bat izan zen garai batean Irunen, hor Domaneko inguruan, Galeko inguruan, beste futbol zelaia batekin, eta proiektu orokorrat, baina hori bertan behera krisiakin hori izan, baina... Ba, eta egia da, pentsatzen dugula ere, hori, etorkizunari begira, ba, ez da gite, holako instalakuntza modernuagoak eta handiagoak izatea, baina ere kontrolatu argera zuka ipatutakoa, estadion gal ez dela hobetu. Hogeita bost urte. Hogeita bost urte, eta gero mantenimendu ez dagoena izan, ere ez. Eta Ezke hasiko, kritikan hasiko, baina elbarritu entzatetako aukerari, garai batean, bueno, desastre utxa bat zen. Garai batean, hasiera batetik arazoa izan ziren. Baina, bueno, hori beste kontua da, ez? Eraiki behar ditugu orain proiektuak. Eta holako instalakuntza bat, ba, ondo izateko, diru asko behar da. Diru asko behar da. Eta azkenean, ba, jasotzen den dirua ez da nahikoa. Ez. Egin beharreko guztia egiteko. Asko, diru asko behar da. Bai. Denetako. Ondo izateko, gero jendea konten egoteko eta juteko estadion galera eta esatea, mira, hau oso ondo dago, dena garbia dago, dena ondo dabil, hori ez da inerraxa. Lehen taldeari buruz aipatu behar dugu, Paola, atzo ezagotu izan ditugu. Zeak, jokalari batzuk ez dutela jarraituko. Hori da, bai. Zortzi izan ziren, lau Barbu Alkorkondera bueltatzen da, Anatze Lizondo Errealera, Kuntimenuzko Litzera, eta gero hor Gexan ez du jarraituko taldean ere, Bardajik kontratua amaitzen du, Erik Ruiz uste dut Meridara joan behar duela, baina ez du jarraituko ere, Pradera ere bai, eta hori alde batetik. Atzo eskaini dituzue gauza horiek, Patrick Sekeiraren kontua aurrera xo jakingo dugu, eta gero kontraktupean Txusta jarraituko du Santos, Kijera, Rivero, Beobide, Txema Núñez, Oiartzun eta Segin. Atzo bertan jakin genuen txondan, gero hori ba, paperean gainean jarriko dute, ekizen harrek ere ez duela jarraituko, eta gero, ba, bueno, uste dut ere proposamena luzatu mendiotela Iban Perezi, atzelariari, Mario Capellete hor zalantzan dago, baina Mario Capellete beste jokalari berezi bat da, altratatik, eta Sergio Llamas, jaso aldu eskaintza realunena, bueno, horretzuko dugu galdera, Donoso dugu ahantzi behar Palentzian dagoela, eta Eki Bravo lehen taldeko fitxatuen, bueno, bigarren taldean aritu dena, izen batzuekor, hortik zer, Igor? Ba, aurre dira denboraldiko gauzak, aurre edo denboraldi amaierako gauzak, gauza normalak futbol klub batean, kontratuak amaitzen dire, beste batzu jarraitzute eta horre erabakiak hartu behar, hurren urtean lehiakorragoak izateko. Politikan askotan esaten da proiektuak aurretik pertsonak gero. Nik uste dut, politika osa da, nik uste dut proiektuak osatzeko pertsona biak direla ere. Eta horregatik askotan erabakiak hartzea pertsona hauekin nahi zuzen ere. Ba, ez da, askotan erresa izaten, zuretzat lehen aldia izan da, ez? Askotan beste batzuek komunikatu dute, baina beste batzuetan adibidez ekirizuk aipatu zuen, eta pentsatzen dut ekiden bezala askotan ez dela erraza, ez da? Ja, gu, ia da, demora aldia maitu zela, batu gura zen, ze egun izan zen, minun, ja, demora pasada, eta hortik gutxira, ba, azken bazkere izan genuen... Irustan, bai. Leku zoragarria. Bai, bai. Gustera egon ginenan, oso ondo zaindu ziguten, eta ondo bazkaldu genuen zutanen. Bai, eta, bueno, hor agur esan genuen edo esan genien jokalariei, eta ez genuen demoreik izan bereekin biltzeko, eta gainera oraindik erabaki askok ez zirelako hartu oraindik. Eta gero, ba, poliki batzuekin, ba, telefonoz, beste batzuekin bilduz, saiatzen gara alik eta oberen gauzak egiten, eta batez ere zuke aipatutakoa esanez, kontutzen eukita. Ba, azkenean pertsona garela, gerela, gu, beraiek, denok. Eta futbol talde batean edo zein lekutan, hemen ere, ba, pertsona gaude, claro. Ez gara robotak, eta saiatu behar gara gauzak horiek zaintzen. Ba, gauza batzutan, suposatzute ez ditugula hain ondoin gauzak, baina ba, ez baitugu hain ondoin gauzak, saiatuko gara hurrengoan hobetzen. Eta horrela, bide hortan, nik bai, zuk esan dakoa, ala da, proiektu guztietan, talde guztien, ez dira taldeak, dire pertsonak. Eta hortik abiatu behar gara. Ezke goiz, lenguan goizian, gauza hori irratian entzunuen, aurretik, proiektuak eta pertsonak baztertu behar direla. Baina kazetari handi batek esana. Esnatu nintzen bere, ala. Horren nik uste dut, lehenbizi pertsonak. Eta realunen pertsonak. Ni pentsatzut nortasuna pertsona batek daukala, ez? Proiektu batek. Hoxe. Ez dakit politikak derak iresten duen edo horrela den, baina ala da. Haizu, Paolak eta nik nahi dugu jakin Capelletek jarraituko duen, edo ez, edo teknikoen entrenatzaileen erabakia den, azkdenen erabakia den, zeba, Capelletaren kasua berezia da, zeba, arrobiko jokalaria, entrenatzailea, eragina soziala duen jokalaria, baina gero, azkenean, goi mailan jokatzeko, beste gauza batzuk ere plazaratu behar dira berdegunean. Hori eta komplikatu izaten da. Eta hor lehen pertsonak jakinguna bere izango da, baina beste jokale bezala, bere jakin beharko dute lehen erabaki zer den. Momentuz erabaki batzuk hartu ditugu eta beste batzuk hartu beharko ditugu. Zuetarekin hitz egin duzu, ezta? Guk jokalarekin hitz egin ditugu, eta Mario egunero dago hor futbol zelaien. Bueno, denekin ez dut hitz egin, baina bai. Aipatzen duzut Mariorena, zeba kasu berezi badalago, delako. Ez du eskubide gehiago hierik, baina eragina du inguruan, eta entrenatzaileak kadeteekin, eta oso implikaturik beti izan da erreunionekin. Bueno, hoi gauza bada, beste gauza da, goi mailako kontua ere, orduan... Esan bezala hori lehen erabakiak lehenak ezagutzen jokalariek izango dire. Pentsatzen dut. Bibankos kontratupean dago, baino ez dakit jarraituko duen. Nik ere ez. Zuk ezak ezo. Ze esango digu, Paola? Ba, bueno. Presidenteari. Ba, itxoin barko dugu, ez? Itxoin barko dugu, eh? Ba, hauz. Bion, Bibankos aurten ezagutu dugu, Katalunia darra bera, eta, mira, askoten egoten zen hemendik, endaiatik bai. Oinez, pasiuan, eta pertsona bera jatorra. Zoragarria. Bai. Albert Bibankos jokalaria. Gero, beste irundarra dugu, Alen Oiarzun, bigarren urtean jarraituko dura, eta hor, jokalari oso interesgarriak ditugunak, txusta hortxe bertan dago, Bardaji, atezain bat bilatu berreko da, zer ez dakigu oraindik Patrick Sekeiraren inguruan zehertatuko den, baina hor, irugarren atezain bat eukitzia eskubedea duzue. Bai, Ander adibidez, bera oposaketa batzuk ditu, eta ezin ditu atzeratu gehiago, eta guk nahi genuen bera jarraitzea, eta berak ere gustora asko jarraituko zuen, baina azkenean esan zidan bara bere etorkizuna dela, eta zoritxarez ezingo duela jarraitu. Bera sinatu genuen, ze gurekin entrenatzen zegoen, zalantzak zeuden Patrickekin, ze Patrick hor ibizen azken momentu arte atetzeko asmoarekin pasaden merkatuan, urtarrilan, eta bueno, zalantza zeuden Patrickekin, bere konpromisoarekin eta COVIDaren asuntoarekin ere, azkenean porteroaren postu hori benetan arriskutsua zen txusta eta Patrickekin jarraitza bakarrik. Gainera Iker Iza, hor dagoena ere, lesionatuta zegoen. Eta momentu batez, esango, ostras, agian portero bakar batekin geratuko gara, eta horrexe batik Ander sinatu genuen, ondo zautzen dugulako, eta benetan profesionala, oso profesional ona delako. Eta bueno, orain ezin izango du jarraitu, pena da. Eta Patriken aldetik ere, uste dute datozen orduetan edo, informatuko dugula, baina, bai, bera, normalean datorren urtean ez du jarraituko. Bueno, bertze kontu bat, urrengo urteko aurkariak dira, ez? Aste honetan jakin dugu ze multzotan arituko zareten, zeintzuk izanen diren zuen aurkariak. Ezakit horrek ere baldintzatzen duen, ez? Taldea osatzerako orduan, edo, bueno, ikusita, bueno, multzo gogorra izanen duzu, asteko urrengo urtean, ez? Eta ezakit, ezakit hori da, ezakit pentsatzen duzuen horren inguruan ba fitxaketak egiterako orduan edo bueno, taldea osatzeko orduan. Multzo hau edo bestea, biak nik uste dut aurtengoa baino gogorakoak izango zirela, hori orduan, hori uste dut argi geneukala. Eta gero guk egiten dugun hausnarketa demoraldia bukatu ondoren da, hobeto ezagutzen dugula aurtengo maila hau, primera ref maila, berdin duzte multzotan, baina gogorragoa dela, ikusi ahal izan dugu partidetan, ez sailkapenean, ez, hori aparte, baina gero partida bakoitzetan sumatu dugu gogorragoa dela, talde indartxoagoak daudela, segunda ben baino, ze azkenean gutxiago daude eta hor filtro handi bat egin da aurten, eta gero ere, guk hausnarketa induguna da guk hobetu behar dugula. Maia handiagoa, altuagoa eman behar dugula. Baina egia da hausnarketa hori denek egitutela. Ordan denek hobetu beharko dute. Orduan hori guztia hartuta, bai edo bai, maia behar dugu. Bai, hori da. Paola, hortxe ditu Euskal Herretik Sanse, Real Union, Atleti B, Amorebi eta Osasuna B. Bai. Gero Kataluniatik. Mira, Euskaldunen aldetik dagoeneko bi bigarren mailatik jaitsi direnak. Hoiek pentsa ezazu. Normalean indartsuagoak izango dira. Eta Amorebieta diruarekin. Gainera. Garai batean xume. Bai. Zeharkatzen zuen multzoa, baino aurten jaitsi eginda eta diru kopuru dexente bat jaso du. Bestalde batetik Kataluniatik Sabadell, talde oso indartsua, zer esan Barcelonari buruz, Barça B, Nastic eta Cornellà. Gero bestalde batetik Castellón, El Lense, Intercity eta Lanuzia, Valentziko taldeak, eta gero Unión Deportiva Logroñés, Sociedad Deportiva Logroñés, hortxe bertan Calahorra izango dugu ere, Real Unión, noski Real Murtzia, historikoa, Real Murtzia, Numancia, Soriakoa, diru desienda, eta Atletico Baleares, Manis, Mandiola, orain dula urte batzuk bertan, bertan lana egin zuen. Ara hegazkin ez jomarko dugu, hor federazioak laguntza ematen digu, eta gero baditu hor amabi orduko bidaiak Murtziara eta joateko, horan alde horret. Kompleksua. Bai, bidai luzeak eta garestiagoak. Ez dugu esan, ze boskatu zuten, lehen multzua edo bigarren multzua, aipatzen aldo zuen. Guk lehen aukera. Lehen aukera. Bestea. Beste multzoa. Eta beste zatiketa. Beste multzoa ez, beste zatiketa. Beste zatiketa. Bai. Bale, bale. Eta gero, aurkaratu behar dute hor, realekoek, zertatu da hor, arazo tekniko bat izan omen dute, baina aldaketarik izango den alde horretatik, aurkaratuko duten, edo nola egingo duten, zeo zer badakizu alde horretatik, hitz egin duzu beraiekin. Bai, hitz egin genuen, azaldu ziguten pixatu hori, ba, bueno, arazo bat, barne arazo bat izan zutela bozketan parte hartzeko, gehiago zin dut ezan, hori ja... Beraien kontua dela. Beraien kontua, baina argi dago, ba, hogei bozkatu zutela, ba, atera den aukera, eta beste meretzik bestea. Eta reala gure aukera berdina bozkatu hartzun, hortik aurrera ez dakit gehiago. Ez dakit nik uste dute hola geratuko dela gauza, eta gitxo. Le sakama dao jokalari bat, Jorge Agirre. Zure laguna da, ez da? Bai, noski. Errealeko jokalari, ez dakit jokalari hoia den, Mirandesen jarraitu den. Ba, ez dakit. Zin, edo perretan zegoen, baina zuk ez dakizu duz ez? Ez dakit, ez dut berekin hitz egin, berak ez dit deus kontatu. Bai, isilik bera ere. Bai. Errealarekin, agun du, errealarekin irakurri izan du, kontratua duzue, beti bezala, harremana ona, errealarekin, noski, nola ez. Errealak jokalaria prestatuko dizuete aurten, edo ez? Bia, aurten gure aurkari izango da, Jola du, baina kontratua hor duzu, Eta futbol zelaien uste dut ez digutela utziko, ezertxo, ez? Irabazten utziko. Ez, baina marekin bai, harremana oso ona da, konbenio hor daukagu bion artekoa, eta lagunduko digute, baina gu saiatu behar garena, eta ia zorla aipatu genien, beraiei guk ere laguntzea. Eta guk ere beraiek ituten lan hori eskertzea, baina gu beste modu baten eskertzea. Ez bakarrik sanez, eskerrik asko sanez. Ba, gauzak hobeto eginez, gure gandik azita, eta gauzak gehiago eginez, beraiei laguntzeko, eta gure buruari laguntzeko ere. Nik uste dut horrela, Baierako futbola azten joango dela berriz, eta ze beste gunean, adibidez jarriaren, Tolosan izan nintzen, izan zen Real Unión, eta beste klubak kirolaren galan, federazioak antolatutakoa, eta nik sumatu nena, eta ikusi nuen, eta aipatzen nuen gero Joseba Bereaunekin jo nintzen, bertara, urbildu ginen. Joseba Bereau da Reunioko kontseilaria, eta jokalari oia, askok ez dute, Joseba Bereau izan zen jokalari oia, Atletico de Madriden aurka, kanporaketa bat jokatu zuena Vicente Calderone. Eta sakara jartan, kokatzeko, norden, jakiteko, Joseba Bereau. Ba, biok joan ginen, San Martzean antzegon ere, Jorge Berti izan zegon, eta gero orkeslea Zuaitz Gurutxaga zen, izan zen, Zuaitz Gurutxaga Reunioko jokalari oia ere. Eure laguna. Baina gero, sariak banatu ziren, eta sari hoien artean etzen Bidaso aldeko inor, etzegon talerik. Eta gure artean esaten duen, presentzia gutxi auki dugu. Ba hori, guk ezin dugu ezer esan, sariakola erabaki dituzte. Irauli behar dabe. Hori aldatu behar dago. Eta Bidasoak presentzia asko zera handiagoa izenbarko luke, eta izenbarko du. Eta nik uste Real Unionek erantzun gizuna handia daukala hortan. Bueno, aberregi da den, eta arrakasta duzuen alde horretari. Eta ez dakit azkenean eskatuko dut nik, beti gazterekin harremana estutzeko pixkat. Baitare, bai. Hori gera. Bai. Badakitari zaretela hor, badakit. Gure txokoarekin, beti gazterekin, nola, ba bertako jokalariak, atezainak adibidez, etortzi dira Tobirekin, gure porteroen entrenatzailekin lan egitera, eta guk pozik laguntzeko prest, Eta gainera, ze nik uste dut beraien aukera, anai arreba era, azkenean bera talesakarekin, beti gazeta gure txokoarekin, harremanak beti oso iztuak izan behar dira. Eta bereek jakitea, edo jakin beharko lukete, lehen aukera, handik atatera behar badute, etxetik atera behar badute, ondoko etxera jomar dutela. Eta hori estadion gal edo Real Unión da. Eta guk hori bultzatuko dugu, harremanak onak dira, iaz hasi ginen kluben arteko harremanetan, Mikel Jaureekin egon ginen hitz egiten beraiekin, eta bueno, alde horretatik ba, pozik. Eta hori, ara begira, eta Hendaiari begira ere, saiatu era, hemen pixka zailagoa da, beste klub batzukin ere hitz egin dugu, Angelurekin, Baiorenekin, hor gabiltza harreman horiek ba, hobetzen, edo hasten gure kasuan, lehen aldia daitzait dugula bereekin, Real Unionen izenean. Eta eskualdea, iratzen non dagoen kokaturik. Hori da, garrantzitsua da, ez, harreman horiek egitea, batez ere, klub txiki horientzat nik uste, ez, baino bai, harreman edukitzea eta, bueno, pixka bat gora begiratzea eta ikustea ondoan baduzula aukera hori. Eta Hondarribiarekin ere, markatu, ez dutela aipatu, Hondarribiarekin ere. Claro, etxekua zea, etxekua. Bai. Guk argi daukagu, lehendabizi bai indartu behar dugula gure azpiegitura, gure struktura Irunen, hor, pues hori, azko zeren indartxoa izatea, baina hortik aurrera garatzea eta zubi horiek eraikitzea poliki-poliki. Eta bestei lagunduz, baita bere guri lagunduz, eta horrela indartxoak izango dira. Eta ez gera Irungo klub bat bakarrik. Hemen baiera oso indartxo daukagu. Eta niko laipatzen beste unean baita beste proiektuan, bionbi proiektuan baita nabiela, zabaldu beharra daukagu. Azkenean gu baiera bat gera, eta baiera honetan ez dago ez Irun, ez Hendaia, ez Hondarribi, ez Bera Lesaka, ez denak batera daude baiera honetan. Eta baiera hori indartxoa izango da, ba, elkarrekin lan egiten badu. Muga gainditzeko, muga apurtzeko entzuzen ere, eta bai. Geure inguru hori ba, sendotzeko azkenean. Bi gonbidatu ditugu, ez gaur? Bai, hori da. Ditugunak, ez da, Paula? Bai, hemen ditugu, Itzal eta Jande. Bai. Ez dakit zerbait erran nahi duten. Pentsatzen edo... dut, baietz, Igor Remererikin... Ez, ba, Jande, pilotaria da. Bai, hori da. Baina, eta ki, futbolari... Ez da, pilota sekzioa ez daukagu hendik, baina, bueno, igual, egunen batean... Galderarik, ia... Kaixo, eguardion, ze moduz? Bikain dauzu. Bikain, edarki. Kalderarik, Igorreri, ba. Ba, zukilorari azera eta kaldera bat egingo. Bo, futbola ere praktikatzen dut, nahian. Ba. Eta, jakin... Eglanten zen, bai, hor jolaz duzu? Bai. Lagunak ditut. Desente Real Unionen jokatzen dutenak. Gabon. Bai, eta horrek erakusten duz, kilometro erradio hau edo txuike honetan ze futbol maila baden. Eta pentsatzen dute harremana sendotu behar dela. Baian, ez? Hori isiur da. Ni askota joten ez, beste honen egointzen Hendaiako veteranoekin Belzeinako futbol zelean jokatzen. Egointzen beraiekin. Pasain igandean. Zu azkenean Hondarribiarekin Hendaiakin eta Real Unióneko veteranoekin ari da. Hiru talde ditu. Bueno, Real Unióneko presidenteak, claro, bera, Hondarribiarra, Irundar taldea bere buruan, eta... Eta hiruetan ondo hartu naute, orduan, esaten badete ez, zu gorri bizera, horren ez etorri, ez... Eta Hendaiarekin harremana oso estua duzu, orduan... Henda, Belzenia onduan bizi naiz, ni 5 minututara, eta... Orduan begira, ez azu. Hendaian bizi naiz, Hendaian ikasi nun, txikian nintzenean, eta Eglantens beti lagunak izan ditut, Erlanti zen. Hendaian ikasi zenuen? Ikasi nuen Saint-Germain eta Sacré-Cœur, orain Grup 7 zen dena. Bai. Eta gero hortik Doni Banen utzun egin zen. Galderarik, beste galderarik? Ez, zuk? Ez da ere? Pista. Egun hauetan gurekin egongo dira. Eta nik, jakintzazue, ni zuek bezala hasi nintzela. Zer nik kazetaria nintzen, Juan Pedro eta Paolarekin ez duen koinziditu, baina nire kazetaria nintzen nik kazetaritza ikasi nuen, Iruñan eta Irunen nago nintzen lanean Nahi dut jakin, berak ateratu du gaia, eh? Bai. Real Union Lorkaren aurka ari zen igotzeko. Uh-huh. Eta Lorkako entrenatzailea Unai Emery zen. Bai. Ezagutzen duzu Unai Emery, ez? Bai, bai, zukere bai. Bai, igorrek ere, ez? Egun hartan, bihotza... Nondik zegoen? Ba, bihotza normalian familiarekin dago. Claro, claro, claro. Lehen aipatzen genuen proiektuak eta... Horregatik esatea, pertsonaren horregatik, proiektuak, bai, baina pertsonak ere bai. Bai, noski. Nik, eta nik uste dut, adibidez, kasunetan ikorrenan eta Real Unionen aldetik. Real Unionen bankioaren ondoan negoen eixeita. Berdan, baina lanean, ez? Lanean, mikroarekin, mikroarekin negoen. Benjamin Ramosek sartu egiten. Bueno, ba, eskerrak asko gurekin izateagatik, nire aldetik. Ba, bai, Paola, bai, bai. Eskertu behar dugu Igor Ruekin. Noski, noski. Eta Martintzi Etxeak egin digun harremana ere. Bai, hori da, hori da. Urtero Martintzi Etxeak bere laguntza, nola ematen gaitun. Bai. Ez da bakarrik gurremerin gotuak, beste gauza asko. Inguruan izaten bai, direlako, bai, eta prentsa zerbitzuari eskertu behar dugu ere. Hori da. Bere eragina durako egunerokoan. Bueno. Ba, hori da, mila esker Igor, eta bueno, zurekin hitz egiten jarraituko dugu seguru, urrengo hilabetetan eta diren bertze kontuetan, eta urrengo denboraldia astera hasiko denean, eta bueno, ba, bitartean... Zorteon eta mila esker. Mila esker zuei, iten duzuen jarrepenagatik, eta ba, hor ikusten era normalen ostiralero eta astebururo ia estadion galen urtean zehar, ba egizu zuen etxea dela, eta zer behar baduzu ba, telefonoz daitu neri edo Martineri edo nazo bezala, baina... Kanpon ere ikusten gara, baina komplikatu gaitzaten da, eta aurten ere. Bai. Mila eskertzen da egiten duzu, mila esker. Eta bigarren mailara horretara begiratu behar dugu, zer ba, beste naz komplikatu izango da. Hori argi da garbi, esan behar da ere. Bai, Ez balin badute kategoria hau osatzen diruakin eta behar den proiektuekin bertan behera egingo du. Orain duela 40 urte gauza bera gertatu zen, eta ez balin badute diruarekin eta behar den azpiegiturekin eta beste natokekin osatzen, bertan behera egingo du. Horrela da. Eta bigarren mailan reunion anima dago, bai baiara, eskualdea eta kirola eta pertsonak hobera egingo du. Hori da. Ba, mil esker. Bale, zuei mil esker. Real Unioneko veteranoak aipatu ditugu Emeryrekin, eta hain zuzen ere bihar bertan izanen dute Irun Hiria torneoa ospatzeko aukera Stadium Galen. Bertan etxeko taldeaz gain Real Racing eta Po taldeak ere izanen dira elkarren aurka aritzen. Goizeko 11etan hasiko da txapelketa, eta hiru partiduak jokatu ondoren ordu batetan emanen diote bukaera sari banaketarekin. Gauza bat, aipatu behar bat zelai handian jokatuko dela, ez da zelai txipian, belar artifizialean, zelai naturalean, eta bera eragina izaten du, hain zuzen ere jokalarientzat eta bai zaleentzat. Orduan izango da zelai handian veteranoen txapelketa oso interesgarria. Bai. Po talde oso garrantzitsua da, eta Racing de Santander ere bai, veterano on batzuekin. Orduan, ba, zelai naturalean bihar goizean ere. Ederki. Hondarribia Arraun elkarteak atzo aurtengo denboraldiko aurkezpena egin zuen Itsasetxean, eta horren ondoren gizonezkoen bigarren traineroak estropada izanen du igande honetan Zumaian, baita emakumen traineroak ere. Azken hauek gainera Larunbat arratsaldean ere leian arituko dira Donibane Loitzunen. Iker Cortesekin aipatu genuen hau lehengo egunean, baita aurtengo denboraldiko prestaketak ere. Entzungo dugu. Bueno, pasaden astean zurekin aipatu genuen, baina bueno, garaipenarekin itzuli zineten etxera, eta asteko denboraldi asteko ba berri pozgarria, ez? Pozik itzuli zineten. Bai, ezin ginen posago itzuli, osea azkenen estropada irabazi eta neguko lan guztia ondo ateratzen dela ikustea, ba postasun zea bat da, eta bai, oso pozik itzuli ginen. Ja, lehen estropadan horrelako emaitza bat lortzea, horrek erran nahi du aurre denboraldiko prestaketa horiek ongi joan direla, ez da? Bai, azkenean urte guzti hauetako plangintza berdinara eman dugu, eta ikusi dugu aurreneko urteetan ba, ondo atera dela, eta urten, ba, urten da berriro ondo atera da, eta konfiantu behar dugu plan hortan, eta aurrera segi. Prestaketa desberdinek egin duzue denboraldi honi begira edo dituzuen helburuak kontuan edukita? Ez urte guztietako plan berdina. Neguan gogor entrenatu eta fuerte entrenatu eta orain udaran ba, fruitua jaso. Zuen helburua mailaz igotzea da urten, ez? Eta hori duzue begiz jota, garaipen batekin hasteak, ba horrek ere ezakit bertze motivazioa ematen dion taldeari edo, bueno, ba berri ona da hemendik aintzinera duzuen estropadei begira, ez? Bai, ondo dago beti estropada, osea irabazten hastea, baina beti eduki berdia hankak lurrian eta jakin behar dugu ba, liga oso luzia dela eta etorriko dira estropada aukerragoak, hobiak igual ere bai, eta baina denetarako prestatuta egon behar gara. Nola ikusi zenuen taldea lehengo astean? Bueno, bertze taldeekin alderatuta edo indartsu ikusi zenuen? Ba, ikusi zen maila handia zegoela, ez gure estropada konpleto bat egin genuen gure tandan, lehen da biziko tandan, gero bai aize pizkati gozala, baina bueno, hori da estropadan arraunan gauzak dira, eta bueno, aizi aldatzen da, eta hola izaten da, ez? Baina, bueno, nik hori, ikusi nitun talde guztiak oso fuerte, bai, baika, Deusto Ondarru, danak irabasteko goguakin, eta bueno, hola, badirudi, temporada hola jonga da, ez genuen diferentzia asko ikatera, eta bueno, estua egongo da. Demoraldi honi begira aldaketak izan dituzue taldean, zakitarraunlari berririk duzuen, edo bueno, hor taldean aldaketarik egon den? Bai, batzuk utzi zuten arrauna, beste batzuk beste taldetara joan ziren, eta bueno, etorri dira, bueltatu da kanterana bat, iaz Santiagora juntzana, beste bat Santiagotik etorri da, asko kanteratik igotakoak eta gero Lekeitiotik bi neska etorri dira ere bai, ba, udaran pizkat kompletatzeko. Azkenean taldeko lana beharrezkoa den kirol bat dela eta bueno, ba, hori dena ez batzea eta azkenen aldaketak zinbertzekoak dire gertatzen da urtero, baina bueno, ba, horrekin lan berezi bat egin behar dela ba, talde bezala ongi jarduteko, ez? Bai, azkenen hori esan dezuna, ez? Urtero egoten dira aldaketak, batzutan aldaketa gehiago, bestetan gutxio, eta baina bueno, beti saiatzen gara bloke gehiena mantentzen, eta urtero hobiak izaten eta kompetibitate gehiago edukitzen, eta da, bueno, aurten azkenean talde polita geratu zaigu, hasieran ba, igual ez genuen uste hain talde indartsua edukiko genuen ikan, baina neguan zehar ikusi dugu, bai, neskauek basekatela indarra eta kemena, eta lehen abiziko estropadan ja atera da. Lanean, zu zaude entrenatzaile, lehen entrenatzaile bezala, baina laguntzaile bat duzu baita ere, ez da? Bai, nirekin bueno, laguntzaile ditin jo Bertizek, kriston laguntza emateit, eta bai, ondo, oso ondo eramaten azberarekin gainera, eta da bai, eskertzen da laguntza edukit. Lau begik eta bi aho eta lau esku dana bikoizten da eta dena onerako da beti. Bueno, asteburu honetan, ba, bigarren eta hirugarren estropadak izanen dituzue, larun batean Donibane Lohizunen izanen zarete, arratsaldean, uste dut Bortzak Laurden Gutxitan izanen duzuela estropada, eta igandean berriz, goizean edo eguerdi aldean, Zumaian. Ba, nola aurre ikusten duzu, asteburua? Bueno, ba, bi estropada oso ezberdin dira, larun batekoa olatua brankaz bezala etortzen da, hiru luze dira, bi ziaboga, irtera pizkata raroa, ez, poparean atera berko gara, korronteak badaude horrere bai, baina, bueno, eta itxasua ere emana dago, bueno, estropada polita izango da, eta, da ber, bentsate estropada honetan, bagoaz Ibaika eta Deuston kontra, eta, da, bueno, lehia egongo da, tanda irabazteko. Eremu berezia, Donibanekua? Bai, oso berezia, hor, justo erreka horateatzen da, eta korronteak egoten dira hor, bai, berezia eta polita. Eta Zumaiako eremua berezia ere, Trebeska, hor hola bestaldetik jotzen du. Bai, hor Trebeskako olatua, bueno, entrenatzen egon gara orendaian bai olatu kostako olatuekin eta da bueno. Saiatuko gara ligeta eta beren egiten bilak eta da ber aber asteburua bukatzen dugun ondo, taposik. Aldaketarik asteburu honetan edo isilik egon behar duzu. Kartarik ez duzu mailen gainean jarri behar. Bueno, bai, aldaketak egin behar dira beti azkenen 18 arraunlari gera eta da denak konten egon behar gara eta estropadak denek merezi dute, denek egin dute lan oso ona neguan eta denak merezi dute saria. Ba, Ederki Iker, mila esker gurekin egoteagatik eta zorte hon. Bai, eskerrik asko. Santiagotarrak taldeak ere Sevillan jokatuko du Arraun Olimpikoko Espainiako txapelketa. Bertan izanen da kluba asteburuan 30 arraunlari baino gehiagorekin hainbat modalitatetan jokatzen. Txirrindularitzan Caja Ruraleko Aimar Etxeberria asteburu honetan Mallorcan egonen da Espainiako txapelketa lehiatzen. Gaur goizean 10:30 hasi da arlojupekoan, parte hartu du bertan eta bihar arratsaldeko 4:00 errepideko proba lehiatuko dute. Beraz, bueno, adi egonen gara eta astelenean emanen dugu horren berri. Hendaiarrak taldeko trinkete saileko ekiz iarrustaketa Inar Ugartek pasaden asteazkenean Master di Berria eta txapelketako finalerdiak irabazi zituzten 40-30 markagailuarekin Olkomendi eta Larralderen kontra. Beraz, Hendaiarrakeko bi pilotariak igande honetan finala jokatuko dute goizeko 9:00 eta 4:00 Azparnen Intxauspe eta Zubiat bikoteren kontra. Pilotan ere Kurpil torneoko finala gaur jokatuko da eta bertan ezinen dira aurrez aurre Orbegozo eta Oliden bikotea Txoperena eta Santa Mariaren kontra. Arratsaldeko 6:30 izanen da finala Urantzu pilotalekuan. Hoxe izango da final handia Kurpileko txapelketarena eta bihar 10:30 beste jardunaldia ospatuko da Trinkete Ramuntxoko jardunaldia. Mm-hmm. Eta hor berriz ere izango ditugu finalean Larrarte eta Pablos Ramuntxokoak eta gero beste final erdian Sagartzazu Almandoz Zapiain Galdosen aurka arituko dira. Hauek, azken hauek Ramuntxokoak eta normalean, normalean aipatu behar da berriz ere ba izango dugula finala hor Pablos eta Larrarteren artean eta Sagartzazu Almandoz, baina bueno, oraindik finalerdi hori erabaki beharko da eta hori da kontu alde horretatik. Bueno, beste hitzordurik izanen dugu asteburu honetan edo? Bai, eta aipatu behar da superamara bat bere kirolariak eramango ditula Nerjara asteburu honetan Espainiako txapelketa jokatuko dela. Ez dugu alde horretatik Teresa Errondonea, bakizu gaixorik dagoela, baina besteak bertan egongo dira eta beste alde batetik ere San Martzeleko igoera, San Martzeleko igoera 3 km/600 direla eta hortxe bertan izango ditugu laisterkariak bihar goizen 10:30 izango dira eta gero beste alde batetik ere Urantzun ordu berean alterofilia froga Irungo jaietako alterofilia txapelketa izango da klasikoa da betikoa aspaldidanik ez dugu judorik baina hala ta guztiz ere klasiko bat da eta gero beste hitzordu bat Irungo mendizaleek ere bai dute bere ateraldia eta urdanibia enparantzatik ateratuko dira hauek ere hori aipatu behar da garrantzitsuena hau da eta dena kontutan hartuta ba asteburu borobila izango dugu kirol aldetik. Bai. Beno, ba, Jean-Pierre, gaurko saioaren bukaerara iritsi gara. Agurtzeko unea iritsi zaigu. Bai, Bai, bakarrik gana inuen bai, esan atzo bertan izan zela aurkezpena, ondarbi arraun bai, kartarena, bai. Eta, bueno, traineru berria ere, hor txe bertan dagoela. Hori da, bai. Eta horrein ordaindu eta dago, noski bai, baina horrein bazkideen laguntza eta beste zaleen laguntza izango dutela noski. Bai. Traineru hori hor txe bertan dago, eta helburu nagusiak, bai, ikerrek aipatu du neskena, gero txotxuena, bai. Bigarren traineruarena, eta, bueno, itzordu ja bereziak, asteburu honetan, Donibanen, Zumaian, hori da. Eta, bueno, afera ezberdinak, eta bai. Aurtzeko ordua etorri da. Hori da. Zaten dute San Juan gozuak dena eraman duela, Bai. Txarto dena. Hori da, hori da. Ja, Bortziriaetan, Bidasoalde eskualdean, Oarsoaldean, geure inguru guztian. Hori da, hori da. Bueno, horrekin batera, aurtzen dugu geure aldetik aurko saioa. Hori da, bai. Honekin amaiera emanen diogu, eskerrik asko berriz ere gurekin izateagatik. Ezorregatik, ongi izan. Eta nola ez zuri ere eskerrak entzule beti bezala Antxeta Irratiko uinen atzean izateagatik. Ongi pasatu asteburua, gogoratu gaur aipatutako hitzorduak, eta hurrengo arte.